Efa zatra anotra miaraka aminao aho, tsy metsony raha votsenao e. Efa jamba loatra ny amin'ny fisinao aho, tena lafatra loatra ny e. Manembona raha votseo enao tiako, ny anaranao foana no tantaraiko. Ka ho lazaiko anao fa za tsiala, tsiala, tsiala, tsiala aminao aho. Aminao zafale, aminao zalove, aminao tsy mijaly mba sanatrira mbola iove. Amena fenano anjarako e, ny fitiavako anao ane ka mamy. Mamy, mamy, mamy, mamy, mamy, ny fitiavako anao tsy olany e, raha mbola tsy amy te mbola piko. Fa ohatra ny tombo omalane, le tsika mifampitantana eny an-dalambe. Tsika ro samynankafide, samynankafafine. Tena mbola tadidiko e, tiko enao ka mba velo zay teny. Mamiko enao averiko mienombieny. Aminao malala iana no masamy teny hoe tena ty. Aminao zafale, aminao zalove, aminao tsy mijaly mba sanatrira mbola iove. Amena fenano anjarako e, ny fitiavako anao ane ka mamy. Mamy, mamy, mamy, mamy, mamy, ny fitiavako anao tsy olany e, raha mbola tsy amy te mbola piko. Mamy, mamy, mamy, mamy, mamy, ny fitiavako anao tsy olany e, raha mbola tsy amy te mbola piko. Enao tena tiako e, tsy nisalasala rehefa nakanao e. Volanomboka de hitako enao azo atao e, ravaky ny tokantranoko, miendrika ny orenin-janako. Miara-miainga de miara-tafita, miara-miosine. Mino fenao mitsile hitako tanaty nofoko e. Miara-tonga mitanjo ny rina, tsika hiezaka mafy ara-iady e. Amiko enao le hoe fakavady e. Aminao zafale, aminao zalove, aminao tsy mijaly mba sanatrira mbola iove. Amena fenano anjarako e, ny fitiavako anao ane ka mamy. Mamy, mamy, mamy, mamy, mamy, ny fitiavako anao tsy olany e, raha mbola tsy amy te mbola piko. Mamy, mamy, mamy, mamy, mamy, ny fitiavako anao tsy olany e, raha mbola tsy amy te mbola piko.